वाले नाथ को, शिरडी वाले नाथ को सदा दीजिए, तालियों के प्यार से बुला लीजिए, तालियों के प्यार से बुला लीजिए। शिरडी वाले नाथ को सदा दीजिए, तालियों के प्यार से बुला लीजिए, तालियों के प्यार से बुला लीजिए, बुला लीजिए, बुला लीजिए। मेरे साईं नाथ के हजारों ही नाम है, गुरु ग्रंथ गीता और बाइबल कुरान है, मेरे साईं नाथ के हजारों ही नाम है, गुरु ग्रंथ गीता और बाइबल कुरान। मजहबी दीवार को गिरा दीजिए, तालियों के प्यार से बुला लीजिए, शिरडी वाले नाथ को सदा दीजिए, शिरडी वाले नाथ को सदा दीजिए, तालियों के प्यार से बुला लीजिए, तालियों के प्यार से बुला लीजिए। जमी आसमान ये साईं का निजाम है, खुदा बंदगी का साईं पैगाम है, जमी आसमान ये साईं का निजाम है, खुदा बंदगी का साईं पैगाम है। मुरीदों की प्यास को बुझा दीजिए, तालियों के प्यार से बुला लीजिए, शिरडी वाले नाथ को सदा दीजिए, शिरडी वाले नाथ को सदा दीजिए, तालियों के प्यार से बुला लीजिए, तालियों के प्यार से बुला लीजिए। शाम है साईं का ये धाम है, मुरीदों की भीड़ में जय जय साईं राम है, सुहानी ये शाम है साईं का ये धाम है, मुरीदों की भीड़ में जय जय साईं राम है। हकीकत की बात को अदा कीजिए, तालियों के प्यार से बुला लीजिए, शिरडी वाले नाथ को। शिरडी वाले नाथ को, शिरडी वाले नाथ को सदा दीजिए, तालियों के प्यार से बुला ली।